دي واي واي القزايا دا القزايا توري شدي طالبانو دا اعراب في اتبار بانستي خوشد مرفوية بولي خبر دا مبتدائي محذوب يا مرفو دي مبتداد خبر محذوب دي يا منصب دي تقدير دا اغا پيلو سرکو يا مجرور دي اغا مرور د مبتدا تقدیر او د مضاف تقدیر بو سره وکم مجرور او یا موقوف دی سی خوښه ده په داتینزو یا رابوت هر یو چې پر جاری کوي هغه سی خوښه ده رفع بنا بر خبریت رفع بنا بر مرول ابتدائیت نصب بنا بر مفعولیت جر بنا بر اضافی او مرول کې موقوف وایاست القزايا دا اسم وقفه يوايا من وبارا مرور مبني پر سكون ماني دي داغ مرور فكش جائز دي دا خلاص ورست وبارا دا بيعوي دي وي القزية قول نقطة واي وي زوام تفارغ سم سنب دا قول شاريس شروع وكرا فباس كي دا حجت او داغ موقفه دي دا دا حجت باس پر معرفت دا قزية پر اقسام دا قزية ولي لكوني هذا وجد مركب من هذا دي قزية سدي فلهذا لدغة وجد تقدم مخي كي باس دي قزية اقسام دي قزية وفقال باري ويل والقزايا يا باري ويل خير عنوان دي قزايا كشير شوي طالبان التعريف وست دي قزية راتكي وي القزياء قول ولي دي قزية تعريف كي دي قزايا تعريف ولي نراتكي هذا وجد هذا تعریفون طالبانو تیتا معلوم دی سلور قسم تعریف دی تعریف دا ماهیت پا ماهیت تعریف دا ماهیت پا افراد تعریف دا افراد پا ماهیت تعریف دا افراد پا افراد فجی سلور قسم تعریفو چی دا دری غیر صحیح دی یو یواج صحیح دی اچ صحیح دی آغا کم یو دی تعریف دا ماهیت پا ماهیت بانی که دا غشی دی نو اوس کدل ته د القزایا مرول چی شو کی تعریف وکي هغه خو جمع ده طالبان هغه خو دی افراد ته چی شکوي شمول کوي نو بار به دا تعریف د هغه مایت ته فار نشي د افراد د فار بشي زکه القزا تور یک شی شوی القزایا یو نوایا او کته ده د شوایا شمول ول زمیر به ورته راځي کړه وای لکه دا ته په کافیه کې لیدلې المرفوعات وهو ما اشتمل على علم الفاعلية ابن عجب سنگوائي يوارد مرفوعات عنوان كشير دي بارد وهو زمير راجي كي اغا مرفوطة چپ زمن كي دا مرفوعات دي تعريف دا غوط نقطابا هم دا القزيتو پر زيبان زمير يشوائي زمير با اغا قزيو تراجي وائي في اعتبار دا قزا دا غد مرو چپ زمن كي دا قزايا دي بارا با تعریف دا اغمایت پا ماهیت بانی وی دا افرادو با نوی زمیر با جیش وی مر بیا دا پا دشی وک طالبان چه علتا دا ابن حاجب قول چه تارا نکل کی علتا خوشی که دی ولی دا مرفوعات علتا مفرد مرفوعو خود دا مذکر زمیر می ذکر کاوه پا خپل دا دی زمیر صدا معلومی دا چه مرفوعات تا ندی راجی مرفوع تا پا جمن که دا مرفوعات دلتا خو قیزیت چی ده آغا زمیر چی ورطا راجی کیجی و قیزیت آغا ده مونس زمیر دی نو به هیه وایه هیه خونه واجی ده چی قیزیت راجی کیجی و قضایات ام راجی که ده لیس آلتا خو هو مرفوع تا راجی که دی مرفوعات تا خونه نراجی که دی دلتا که زمیر وو وایم نو باره سپا پویو رو چی داوست آغا قیزیت راجی دی او که قضایات راجی دی نو که زمیر کشیر دی برته اغه خلاف د مقصود سره راځي مقصود تعریف د ماهیت په ماهیت دی برته به تعریف د افراد په ماهیت باندې وسی نو یزکه القزیتو طوری کشیر شوی طالبان او کته یې اعتراض پر ماتم کوي چې په القزیتو کې دا الفلام د څه د پاره بولی طالبان دا اوس چې سیدی استغراقی دی عهد خارجی دی که عهد زینی دی کم شیه بولی کدی شوی چې دا غالی پلان جنسی بولی کې دا وحدت غالی پلان جنسی او چې دا وحدت سره ټکر وی طالبان نو به څنګه شي یو کې استغراقی بولی یا یا عهد خارجی بولی په استغراقی که خو افراد تا اشاره ده پا عهد خارجی که خو یو فرد معین تا ده نخبر تا تعریف را لی ده آغا افراد یا ده فرد پا ماهیت مانی دا خو جایز نده او که عهد زینی بولی آغا بیاده پا قوت که ده نکیری ده نخو القیزی تو مبتدا ده نکارت ده مبتدا را لی خو یو را کمم نسی کیجی جنسی ده چه سبا دوری او عهد زینی نکارت ده مبتدا را ولی عهد خارجی او استغراقی چری آغا ده مقصود خناب در تثابیتی جی تعریف ده افراد یا ده فرد ده پار کیجی نو با مر جواب ده یو سدالی پلان پا القیزی تو که ده جنس ده پار ده خوچی ده وحدت نده طالبانو دا تیه دا نقل دا پار دا دا وسلیت سو اسمیت دا نو ایت منافاتی نستا اشید القیزت انقیزه قول دا تعریف تی قول یسیهو این یقال لقائله انه صادق فیه او کاذب دا قول جنس دی و طول اقوال تشامل دی یسیهو این یقال لقائله انه صادق فیه او کاذب دا یفصل دی فدغه باندې غیر د قضایا او څخه هغه ووتلې تی به پوسره لکه نکتی ورسره لیکلي وایي دا یسیهو فصل دی یخرج وزي به فدغه یسیهو افعال ناقصه یا انشائیه دوا چې هغه انشائیه نو عبارت دی د امر و د نهي و غیرهما لکه استفهام دی تمنی د ترجه د عرض دی نه دی دا ګرده پووتل نو قضیه هغه قول دی چې کیږ دا چې وایي چې قائل ته چې ته صادق یې په دغه قول او یا کاجب یې که چیرې د یو قول و قائل ته دا ویل کېدلی سوه چې ته صادق یې او یا کاجب یې و دغه ته قیزه ویل کېږي او وهیې د هغه قیزه نو اما حملیتن یا به حملیه وي طالبانو دا قیزه نه ده دا به یا حملیه وي لوړه نکته وایي والحملیه چې ده هیې دا حملیه د حملیه تعریف یې نه دی راته کړی ماچن سال یې راته وایي تعریف د حملیه چې دی هغه څوک راته کوي مر ناکف حملیه چې ده هیې دا حملیه التي هغه ده چې حکم سوی فيها په دې قیزې کې په ثبوت ته محمول موضوع ده که حکم سوی و په ثبوت ته محمول موضوع لره و دغه ته څه شي ویل کېږي حملیه ویل کېږي تی به پوه سورس یو بل مړو لرو کوم پر حملیه پروت دی هغه وایي مستمع یې کړله په حملیه باندې دا حملیه ولي خو مشتمله پر حمل باندې ده حمل ویل کېږي اتحاد المتغایرین زینن فی الخارج ته نو خو حمل ودې ته ویل کېږي اتحاد په خارج کې تغایر په زین نو په حملی کې هم موضوع محمول چې زید الکاتبون دی دا غشتی په خارج کې اتحاد دی په زین کې تغایر دی بیا سوال پر واردېدی نکتې ته پکړی هغه دا دی چې په صلیبی کې نو کله اتحاد په خارج کې دی او محمول د موضوع ګر سره صلب دی هغه دی وایي صلیبه تبع د موجبې د په دغه تسمیه کې یعنی دا تسمیه خو نو پر هغه صلیبی نه صادقېږي خیر هغه د موجبې څه شي د مرور تبع د طالبانو د دې د فاره به بدل میزان دوم طرف کې یو څو ورځې بعد د سټینې دې سبکان راشي پنځه مروي مرو لوجه به د دا فاره وایي چې دا طالبوته د حملیه حملیه ویل کېږي د متشلیه و طالبیه ته متشلیه ویل کېږي د منفشلیه و طالبیه ته منفشلیه ویل کېږي او سره د دې چې کوم د حملیه او د اتصالی و د انفصالیه کومه معنا ده د هغه ضد په طالبو کې خیر یوه د هغو وجو څخه دغه ده دا طبعا د موجبیه د په دغه مرو تسمیق دا خلاص نو مثال یې دا دی که قولی نه لکه دا قول مر زید کاتب او اما شرطیت یا به شرطیه وي د هغه قیزه افویر یا به شرطیه متصله وي خیر نو خو متن دی نو کوی اختصار یې کړی وي کنی نو په کار خدا و چې داسې ویل سی وی چې یا به حملیه وي دا قیزه یا به شرطیه وي باره بینو دا شرطیه را خیستی ویچ دا شرطیه بنو یا متشله وی یا با منتشله وی عده دا تقسیم سرگفت دی دا قیزه با یا حملیه وی یا با شرطیه متشله وی او یا با منتشله وی با شرگفت دی تقسیم سر یا با شرطیه متشله وی آغا نو بیا دا شرطیه متشله چی دا تالیمانو آغا نو که قولی نا لکه دا قوزنو د شرطیه متشلیه یې هم تعریف طالبانو نه دی راته کړی یو کوچنی رقم پر د هغه متشلیه شته نو ګوره چې هغه تس ویني که نه ویني وهي مستمع كلمة والبشرتية واللي خو مشتملة في هرب شرطة متشلات شو التوائي واللي خو اتصال ده تالية ده مقدمة سروي فموجبك اما صالبات شده اغلية تشبيه لري ده دي مرول ده موجبية سر فأطراف وكنواغية تم بارتش والكيري شرطية متشلة والكيري يعني ده متشلية ده تعريف شده ده طورس تعريف معلوم شو يعني كو كم سوو في اتصال ده تالية ده مقدمة سر ده شرطية متشلة ده او که په خپل د شرطي مرول تعریف واری د شرطي هغه خو نو بیا د متشلیه سره جلا دی مطلق شرطي هغه خو نو بار بیا دی وای حملیا هغه د چ طرفین یې مفردین شرطي بیا هغه د چ طرفین یې مرکبین نی هغه په میزان کې تفصیلا راځي مثال یې دادی ک قولنا لک دا قول مز ان کان شمس تالیه په نهار موجود دغه مثال نقطه وی علی معلومه سو من هذا ده قضية ساندا وجود ده نهاري فوقت ده طلوع ده شمس ده واقيري او قولنا لك ده قلنا ليس ان كانت شمس تالية فالليل موجود وعلم منها ده جيري معلومة صدا وجود ده ليلية ده ليس نبي فوقت ده طلوع ده شمس ده واقير نبي ففويري نوكو كم سوي منو الفاغر سبت ده يوي قضية پر تقدیر د ثبوت د بلی چیزی فاروخ بنو داغه متشله شرطیه متشله وینم اداغه مثال دی دا خلاص او اما یا به شرطیه منفشله وی نکته وی سمیت مسماک بیا په دی منفشله ولی لان الجزء الثانی دلته یو ثانی توری غواړی زموږ په کتاب کې نست لان جزء ثانی چلی غیر متصل په اول پر دی زکه منفشله بولی په پویری د دې تعریف نکته کړی وهي دا منفشلة التي أغرى شوكم سوي فيها فدي قزيك بالتنافى فعناد فما بينك بقزيتين ولأن الزوج أو فرد سر متنافيان نخد دي دو فما بينك وكم فتنافى بعيني لكذا طول عدد بإما أن يكون زوج أو ياب فرد نوفالجزء أول دا حمليه كزيسة يسمى مصماكيج موزوع هذا جزء أول كي موزوع واي موضوع عندهم فنيزة دي ماغر يقوم قائمي دي بيه فدفري غيره بل صور وها هنا دل ثم كذلك دا غر كم دي ولمحمول قائم بيه فجي موضوع فري اول ثانية غدوان بيا محمول دي ففير سمي مسماكي بيه فجي محمول سر للحمل مروي نجاس حمل فر اغا اول باني لك كاتبون فزيدون كاتبون نو كاتبون فر زيدون نديور حمل ذك محمول ورتوي او جزء اول بهذا الشرطيه سخه يسمى مستماكيري مقدم مقدم ولي ورتوي نكتوي لتقدمه في الذكر طبعا نخدي مقدم دي في ذكر ففير طبعا مقدم دي وان تاخر كتم مؤخر وي وزعا كتم كلا وزعا تشي مرول مؤخر شي نحو لكذا مثال نهار موجود ان كان شمس تاليه وس نهار موجودن تالی دی لیکن دا آدی مرول نو وزعن چش دی تالیبان مقدم سوی دی لیکن طبعا چش دی مؤخر دی دا خلاص اول ثانی تنو بیا تالی وای دا تالی وای بیا شگر راتو وای وای تالی چی دی آغا تالیبانو زکر تویل کیل آغا مشتق دا طلوع سا دی طلوع طبعیت تویل کیل نو پا شرطی که ام دا چې موږ یې تالی بولو دغه د مقدم تابع وي ځکه تالی ورته وایي دا خلاص اتیراس یوازې اشې په را ووایو بیا به یې پر مخ پورو هلته دی وایي هغه دوه معاشه د تالیان ای مما بعض دغه څه چې واجب دي استحضار یې لمن هغه چا لره یشری شروع کوي په شي کې د علومو هغه قضایا وي وانما قال وی ویل چې القزه ولې تعریف د هغه جمع موقفه دی پر تعریف د مفرد ولې ابهام د جمع په اعتبار د ابهام د مفرد دی نو په اذا عرف چې تعریف د مفرد وس نو عرف الجمع جمع بس معرفت دی وس دا خلاص کیف څنګه باندې شي راغس وقد قالوا دی ویلی وای تعریف د ماهیت په ماهیت لا د افراد په افراد نه وی لکن مفرد چې دی هغه طالبانو لکن مفرد چې دی هغه نو مذکور دی په زمن کې د جمع نو فلا يلزمون لازمی ازمار قبل ذکر طالبانو دا پر دغه نسخه باندې نه ده دا نو الته چې دغه نسخه نی په فویغی دا نو ازمار قبل ذکر نه ده دختیجه په فویغ نراضي پر دین اس خبانی دا خبر نہیں طالبان یا تبی شوی فعل کی جتو چالی پلان جن سنک سڑی دا حد دا پاری کی بارنو اغا اسلام عجم د شدی لک اغا زمیر د غایب مرجع واری مرجع پا قضایا کیتا کنی دا خبر سین د طالبان ولی پدی بیا خمر و تعریف د فرد د پاره کی دا مر مخ کی در تویل یو دا پر دغه تقدیر باندې نه دی دا خلاص والقضايا جمع د قزیر و هي دا قزه په لغت عبارت دی د ادا صد حکم الذي اغا حکم چې واقع سوی په نفس الامر کی په نفس الامر کی کوم حکم واقع سوی دی اغا ادا او في استلاك قول يسيه دا فلاس وفشي أشاور سرواي ويقوله القزة وهو دا قزة في لغة عبارتي دا أداسة دا حكم الذي هو حكم شواقي سوي في نفس الأمر كي في استلاك قول يسيه أه نو بالقوى الجنس شامل لي كليات كل هاول أو دا قول يسيه أن يقال دا فصل يخرج وزي بي فداغة أفعال ناقصة أو قول دا نائم أو تركيبات إزافية او ترکیبات توصیفیه او ترکیبات امتزاجیه دا جنی وزی و پویر او مرور وال انشائیه بی انواعیها اغا انشا پی اعتبار در طول انواع اغا جنی وزی تالیبان مرور مرور ولی اغا تالیبانو دا اغا مرور ترکیب اضافی یا توصیفی یا امتزاجی یا انشائی اغا تصدا نشی وری و قائل تشن تصادقی او یا کاذبی نوزه کاغو وطن دا خلاص و پسی اشاور سروائی وی دغدی تیه نو دغدی تیه احترازی در ترکیب اضافی سخه بیا پا داغی سیهود احتراز در ترکیب اضافی سری لکه دا خوز مر غلام و زیدین وز غلام و زیدین دواره یو شیدی حکم نست شده شده شده که لکیز نسبت پر توکی و پویرم لانو لایشتیو نسی که ان یقال چیو اس قائل تا چانو صادق که پی پا دا خول او یا کاجب وإن كان فثم مركب قضي وفلا يكون قزندا بل مركب إزافي دي أو اعترض به أو اعتراض فداغة قول وكي شيسيه أيضاً ده تركيب توصيفي لك زيد العالمو زيد داش زيد شاغا عالم دي خبر نست طالبان وكذا تركيب امتزاجي نحو لك دا مثال 15 ده 15 واسم ده دغدو كلموس دا یو کلمه ممتزجه سوی د خمسویره یو شی سوجین دا خلاص وکذا غیر یا غیر درس من التراکیب نور ترکیبونه التي لا ترکیبونه چې لا شیونه شي کی ان یقال شو اس قائل چې انه صادق کی فی فاغ او یا کاذب یې تی به پوس بل سنره معاشه د طالبان تنظیم یې دلته نږدې لیکل خو اصلره مرا وای بیا پر دا غی سیهو باندې قولو یې سیهو اه وینه سی طالبان اي من هيس فديس شانو قول سيكيدي تشويل شو قائل تي فدي هي تشدا يو قول طالبان غي بني دغه شكل من سس دريمنا هذا غش دريما في داخل قولو يشيه اه اي من هيس انه فحيس دي قول دين وداور تشيكيدي تشو تو استصادق يا كاري قط نظر ده خارج است ده خارج من نظر اخته كه خارج تر نظر ور كه بار بيواز سي بكرتو كي جا بيواز كي زبتو إذا وز بيوا السماء فوقنا وسماء من ول ذات سيكي تو ما تنسبة كذبك يا يواج سدك كم ديوا السماء تحتنا بيعمل الاحتمال ده جيس سج ما تجين سد ما قوة نسبة سدك وك يا كذب بيواي ويدغر قط نظر ده خارج سننا خارج بنظر راك تفي وجه قول توبول السماء فوقنا وايمه مبتدا و خبر ده جمله ده خبریه ده دیت نظر و که ده خارج نظر را کتک لالا یا خروج چونوز قضایه بدهیه لکه السماء فوقنا والارض تحتنا اذا جرد چه مجرد که نظر ده بداهت فانوهینی نفداوش احتمال ده چه ده که ده کذب داری چه ده بداهت نظر را کتک اقول ده وی زوا اشگر وی هذا السوال این معیر دواری جدی علامن پر آغا چا عرفش تعریفی کروی ده قیزیه فدي كل شيء من الصدق والكذب لا على المستنف ندي استي جواب ده اعتراض ندي ده طالبان وفر مستنف واردي جنة شتا جواب ده خبا ألف واردي دي فتشيري ده قزية دي تعرف سوي اجتمال ده صدق وده كذب لدي بارة بتاوي وش السماء وفوقنا اجتمال ده كذب لدي صادق فقولي دا كما دش تعريف كذي كذي شيء يحتمل ستة والكذا وسخم داي تعريف كذي تائل تبيت مر والسكير شو أكساجكية أو يا كاجدية أو ميجي كذي نوس السماء فوقنا جزوم نو دا دا كول قائل تتدا نشوله تساجكية نشوله شنو دا مر والبار دا تعويل كيشتا وا فدي هي قول دي قط نظر ده خارج ساغه غواړي دا يا دا خلاص نومول لا پر مستنيب ندي وجه انه دي مستنيب ذوکر ذکر کړی دي حرف ترجید حيث قال د شي وي واي صادق او كاذب نو فلا يخرج نوز منه ضغط قزا قزيما يو قزيما جي وتجد نو دا اعتراض څه بیا سوي سوال دا خلاص فتا تعمل خبر نوی تدی پزری کی تدی که دایشی اشاره طالبان سوال جواب خلاصه دا سوال جدای حشم شور خودی دا غر تعریف تکیزی شما یا سمول ست کول کیز و دا غر تعریف دیو جی نکاور که دا غر تعریف دیو چیسی و این یقالو جی قائلی انو سادی کن پی او کاجم خدای بجی را تویلی چیزت چی دا مرو ما یا سمول ست کول کیز آغا تعریف دیو جی کر سرا پیرتی چی دا غر تعریف دی نو بمر جواب دشی اوک طالبان چاغه تعریف چاغه مشهور پیشی دی هغه واجه دا ده داغه تعریف ته سړی ګوري ظاهرا ته ورغی ولی کیزه چیشته چې احتمال د صدق کو د کیزه بری د کیزه په تعریف کې څوک ذکر کړي صدق و صدق تعریف چیشته مطابقت د خبر دی خبر او کیزه یو شي مطابقت د خبر او د کیزه دی د واقع د صدق په تعریف کې یو ذکر کړي کیزه ذکر کړي د کیزه په تعریف کې صدق ذکر کړي دا د ور دي کړي و هم ولو کې دا په کې دا نه شي دا په کې دا نه شي لیکن بیا هم مستلزم دا ظاهران خود دا ور دي وای زه که دغه تعریف پیش دي چې اجتماع د صدق او د کیزه لري دغه تعریف یې وکړي سیکیري چې قائل ته یې دا وایي چې ته صادق یې او یا کاذب یې تی به پوه شې په پسې اشاره کې ویني د المراد بقوله نه دی ان یقال لقائله دا توی ویني تاسو بإمراد بقولي أن يقال هذا قول بالقوى قول دي بالقوى أو بالجل يعني دغة شتوى شيكيج أن دا يقال شويل شي قائل لري دغة مرو شويل شي قائل تي بالجل ويلكيلي كبالقوى ويلكيلي دغة معنى جمرا أو يا دا معنى جمرا شما من شانه أن يقال ما غش دا شانه شدا يشوجوه ته صادق او کاتب او کاذب شنو چې دا دغه یقال لقائله سخه دا قول بالپیله یا بالقوا عام را دي یا دا معنا عام را دي چې شان سي دا وي په ویر په نایری د وسونه ورجې اندا چې متماجر د قول سخه په صدق په کذب هو هغه قول دی بالپیل متماجر خدای دا قول بالپیله ما سره ده دی أن الخزات ده لا يلزم لازم ذي هذا جي خزي سر قول بالفعل لازم ذي أغا قول مذكور بالفعل قول مذكور خدا ده اشتاورت وشتا صادق يا كاذب ده بالفعل لازم ذي ما ده طول زيد القائمون تاوست لازم ذي اشتبه ده على طواع صادق يا كاذب وام ده ده قول ده شانه ده سترات هو يلسل وام كويس وكن هو يلسل ده غيبه كنه لما نجيه ولسل أن قول في الاختاري دي نو في الاختاري خلا يلزموه یو شی چې اختیاري هغه لازم وي یا دا خلاص او یا دې سترته وم یا نه بعض قضایا لم تشل نجي رسیدلي بعدو تر وسه وسامیا مش تر وسه سامیا اورېدلي نه نو سامی ورته ویل چې ساده کې کاجبي په هغه باندې بیا چې مثلا زکه زمر د دې یو قانون صدام را دي چې بل پیلوي کې بل قوي یعنی دا شانه څه خدای وي شو کوي کیش و اما ما رقیله چې ویل سی دغه دې اما لي بداهه چې ها يا د جاسه بداهه وش چې چا ولي په پی په دې کې انداز چې بداهه خو نه په نافي منافي د قول بل پیل سره نه دي په څه د کو په کې زنه اي چې چا دې شو چې وای دې یو قالو سمرا دا دې چې مرو قبل پیل وي قبل خواوي یعنی د شان سیخ یا دغه وي دا خبره په دې کوم چې هغه بداهه ته نظر کوم نو بداهه ته دې بل پیل ست کسر د بل پیل قول سره منافات لري یا نو هغه تامین د دې بدعت ته پاره دی یا تی به پوه سره هغه منافق د قول سره بل پیل په صدق او په کذب دینه کمال اخفا دا خبره خفینه تا خلاص په تدبر کې خبر نه وي طالبان مشتبي مطلب کیشتي کېدای شي اشاره او سوال او جواب وي. خلاصه دا هغه سوال دی دای لکه مخکنی اشي کوم رویل دلته سوال نشته چې تابع دا جواب وو. دا خو به هلته دا سوال تا کولی چې د یقالو لقائله معنا دا ده چې کول بالفعل وي که بالقوه وي یا په بل تعبیر چې د شا نه شي دا وي سړی ورته وایي که یسیهو توری نه وایي. اوس خو د یسیهو خپله د هغه معنا ده سی کیږي چې ودې ویل شي. دا خو بینونۍ معنا ده یسیهو چې بالفعل ورته وایي وایي سی کیږي باره کې وایه که نه وایه د یسیهو په خپله د هغه معنا نه ده طالبان. نو څنګه طبعا د یقالو څخه مور دغه اخلي چې بالفعل او بالقوه خو یسیهو په خپله د هغه مطلب ورکوي. دلته اعتراض ګرسره شته نه ته د یقالو څخه تعمیم کوي خو یسیهو په خپله تعمیم وکوي عادي نه یې څه پوهشي. نو بیا دا خبرې ضرورت نشته منګر دسې وایو چې مر ول ضرورت خې نه و د یسیهو څخه خو معلومېدی خو مر ول تشریح درته وکړله یسیهو څخه خو ضمنن دغه معلومېدله چې عامه معنا ده که کول بالفعل وي که بالقوه وي یعنی چې د شانه سیدا وي چې ورته ویل کېدلی شي. دا د یسیهو مضمون خو و د هغه تشریح په وکړه نو تشریح په ما ولي مضمنن خو به نو سي وي که به نه وي کېدای شي دا سوال و جواب ته دې شر وي پسې هاشه ورسره وایو وای انه صادق فيه قوله یسیهو دا صفت دی د قولن دی یخرج وزي به په دا هغه کلام د مجنون دی وایي کلام د مجنون پوهوي که نه یې نه پوهوي طالبان کلام د سوبي كلام ده نائم وإذا فوز وإذا خبرونا نج فلا شكر في فجي كذا سچ أنهم دي خو أدرجو درس كلي كلام ده هؤلاء بخبر أو بخلي بخبر كيوام دا داخل كلي بخبر كيوام وام كيزا وخبر متحدان جنو چه بخبر كي داخل سبه كيزي وزي نفلا هسيو نسي كي اخراج دا كلام ده هؤلاء ده تعرف بخيزي نعم نم ليس ندي كلام ده هؤلاء مقرن بالقصد قصد سرسا نو اين الاعتبار ده قصد تعريف ده كيزي شيرو اعتبار ده قصد تعريف ده كيزي ده كيزي ده تعريف قصد متبرو يا او قول ده قول ان يقالوا اي يمكن ممكن ان ده يقالوا شوز بجانب بس ده غير ذلك القائل وقال انه صادق في بدا قول يا كاذب نو بل معتبر امكان ده قول دون فعليات ندي على ما بنا برابر چو هو داغه فعلیت متبادر متبادر وای دا فعلیت دی لیکن هغه امکان مراد دی طالبان دا خلاص قولو صادق ای مخبر په هغه کلام چې مطابق د واقع سی دا صادق معنا صادق څه معنا یعنی صادق هغه چاته ول کی چې مخبر په کلام دا هغه کلام مطابق د واقع سری دا ته چا چې شو کی صادق ول کی قولو او کاذب ای مخبر په کلام چې غیر مطابق د واقع سری قولو دا قول وهي إما حملية أي القذف على قسمين فرضها قسمنا حملية وشرطية ولما حكم عليه وبه وقذف إن كان كثير مفردين بالفعل مفردين يا بالقوة مفردين حملية بالقوة مفردين دا معنى تعبير فمفردين جني كوالا يسيه ولو كوس مركبين أو إلا كمفردين نوى فالشرطية أو فتعريف كده حملية نظر دي ولي محكم عليه وبه لا يلزم لا جمل ده ان يكون اچ مفردين دي فهملك كما لك في بدي مثال زيد ابوه قائم زيد مبتدا ابو قائم يا خبر ده ده طرفين اسم مفردين يا يو كما فرد يا بن طرف مفرد لكن مش دي ويلي مش مفردين بالفعلوي او كبل قوي نو ده انت خد ابل طرفا بالقوا مفرد خفنا واي جواب عن هذا ده اعتراض اندادي مش مفرد عام دي ان يكون هيك تنوي او كحكمي نو فنه ده مثال زيد ابو قائم فمعنى ذا جدي زيد قائم الابد قائم مضاف ابتدى مضاف مضاف اليه بارا مفرد بالكي كمركب مفرد بالكي ذاك مركب بالكي هذا فسجي دي تشي وين غير نو فيكون اسم مفرد مفرد حكما نو حكما مفرد طالبان فتدبر خبر نيج دي مراد تشتي كذا شيء اشاره سؤال وجواب تي خلاصه دا سؤال جدال شنو چتا دا حمله دا غره چې دا طرفین یې مفردین وي هغه حقیقتن وي که حکمن وي. حکمن مفردین خدا معنا چې تعبیر په مفردینو کولی شي نو تا خو شرطیا هم باره طرفین یې مر المفردین حکمن کېدلی څنګه ان کان شمس تالیه فالنهار موجود دا خو نو شرطیه وي که به نه وي هذا ملزوم ذاك هذا ذاك طلوع الشمس ملزوم ذاك هذا ملزوم ده جه وجود النهار ذا غني تعبير مفردين يوت ذا حكمان خو تعبير فمفردين شيرم كوالسية ملور بشرتي فبويل نو بجواب داش بجواب خلاصة بداش مل واي اغا حملیان و آغا ده چه ده دیه ده طرفین مفردین وی یا تعبیر پا مفردین و کولی سمه سره ده بقا ده نوعیت ده حکم حکم ده کمی نوعی سخدی آغا با باقی پاچیش حکم هنه خرافیش ده شرطیه ده طرفین سه چه تعبیر پا مفردین وکی آغا حکم نوعی باقی نپاچیش آغا شرطی حکم پا حملی بدن دا بدل میزان چې بیراج ته خبر هغه شرط اسوار جواب ورته وي دا هغه شرطي حکم چې دی طالبان هغه په چا بدل هغه موږ وایو موږ په هغه حملي باندې بدل نو دا شرطي د طرفین څخه تعبیر په مفردین نشي کولای سره د بقا د هغه حکم نوعي چې دا حکم د کوم نوعي او اول دوار چې هغه اشتباط دا تعبیر نشي کولای نو بار طرفین ته د شرطي مفردین حکم نوعي کېدلی شي نو سوال ده في راسي رابل ياشيت ديما قوله فإن هو كما كتير وكم سو فيا فدي قزيك ها أي إن كان كتير بتنافاو فما بين كده قزيتين فهي دام فسلة موجبة فقولنا لك ذاك وزمر العدد إما أن يكون زوجا أو فردا فإن الحكم فيا فدي قزيك بتنافاضي بين فما بين كون كده لهم شعدد زوج أو بين كون شعدد فرد تنافا دامنا يو عدد زوج فرد وارك هذا ليس هنخمنا فاطين ده خلاص وأما فسالبك فيحكموكم سيتي فجي سالبك فسلب انفصال بينهما هذه ما ميك انفصال وي هذا سلب سوي ده ويلا كذا مثال ليس إن كان شمس تالية فالليل موجود تفهير مثال ده هذا شرطية متصلية سالبية راتوها خبرهم فمنفصليك شروع ده تقول تقول ليس إن كان الشمس تالية فالليل موجود فالتسمية في اعتبار ده موجبية موجبية من فشلا والكيل فالسالبية كي ولو كان فسال ختم سوي دي وشم من فشلا بولم في بفوز كذا قيل دغش ويسوي دي برتا فاجلي كنداري صابر وكم بركر دي تالبانو كتي اغيويني اغديوي اي اعلم فوز ان المثال مذكور ليس ندي السالبية من فشلية بل اغدي شرطية المتشلية سالبيو بل مثالها مثال من بشلية سالبية داري ليس إما أن يكون زيد زايق أو كاتب وري طغي مثال دي ليس دش ندى زيد بزايق وي أو يا بكاتب نعم منم آغش تير سو هو آغي مثال دا سالبية متشلية من بشلية مثال لا وري تاليمانو فدا مثال منو كيلش سر خلاص كي تش من بشلية خوجيته ويكيش چې د دغه طرفینو په مابین د دې طرفینو په مابین کې منافات او مل ول هغه دغه بیا وجه ته ویل کیږي هغه سالبه د منفصلیه چې د دې طرفینو په مابین کې منافات نشته او ګرد امر طالبانو په سالبي چې سر خلاصوي یوار به هر کسل ځینې غورځوي هر کسل ځینې وغورځوي په خپله په مثال چې فکر وکړي استعمل ويلمل والأغزي هن تدر توه إلى أغدا ليس بار معناه كيس بل تزوز دفت ليس يوار وقت نريد هذا أشنا ركم في مثال بشوا إما أن يكون زيد زاهكا أو كاتبا يا بزيد زاهكوي أو يا بكاتبي دا إما أو خداوي كي يا بدغوي يا بهغوي دوارا نسي كده زيد ويا زاهكوي يا بكاتبي يعني دوارا نسي كده زاهد او كاتب دوار نش كدل طالبانو زيد كاتب او زاهد دوار نش كدل هذا في شر دغه شو شو دغه دل استمانه في وير تي واي واي زيد بيا زاهد وي يا بكاتب يا بداوي يا بداوي نسو ادار كم نه دچ يا بداوي يا دوار دي هم دي خان دي كتابات كي تاس منافاس دي دغه منافاس لري هم دي خندن كي طالبانو دي كتابات كي دا ما ميك منافاس دا ستی زړه صدر تو اله هغه د لسمانات لسو غوړو زید بیا زاهق وی یا به کاتب د دې تور معنا دا د څدوار نشکره یا به زاهق وی او یا به کاتب د دواره بنی دا نشته اجتوا يا ادا غيا ادا ليس معنا ليس دار كم ند چزي بيا زاي كه بكاتي بتوار دي اغه منافات نكي ختم ليس منافات نكي ختم تا دوار نس كه دلي بس اتا تي بپوس اتي رازي رابل يا شيت وانما عاد الشمار يكن من بسله ده شرتيس اشد من بسله تو شرتيا واي شرتيا بطا تركي مشتمله پر شرط ثاني بدي كنا شرط چيل بيوي انما عاد الشمار من بسله شرتيس ما سرا دجي كأنها دامن بسلاته لا يوجد موجود نبي هذا الشر فيها فدي من بسليك ففير دليل هذا دا دا شميرة دي لأن دامن بسلا فتاويل دا الشرطية دا ذكي فشرطيك شمات ولي لأن معنى دا جي قول شعادت إما أن يكون زوجا أو فردا دا معنى دا إن كان زوجا فليس بفرد وإن كان فردا فليس بزوج ايكو سغير تختاك فداك وصار بشرط ستا ستا دا وصبالي شار بشرط بشيكو إن كان زوجا فليس بفرد وإن كان فردا فليس بزوج لا غيدي كرر لا خلاص فبسيا شاور سرواي ويقولوا زوج ديوي زوج ما غدي شيكون به منقسم متساوي دا زوج جو تفاك مكربي طالبان زوج دا جو تواي فرد دا تاك تواي وش يدي فبل تعبير راشي وای زوج اغدیج تقسیمی متساویی متکیه دلیس دو زوج تقسیمی متساویی دکیه دلیس چیه بیه سلور زوج تقسیمی متساویی دکیه دلیس دو دلیس تا داغی چه چمور یه جوز بولو آغا گرده چیش چمور تقسیم متساویی دکیه دلیس آغا تاک چمور ارتوایی دا آغا تقسیم متساویی دکیه دلیس آغا تفرد وای دا خلاص نو دیو ای مثل اربعو او سمانیا بخلاف الفرد فانو دا فرد چی لا يكون كذلك دغش نوي لك ثلاثة وسبعة فبسيا شوائي جزء حمل يسف يسمى مسماك جزء أول أول توري تين لدي طالبان أو سرطشيه دي آغا جزء أول ده حمل يسف يسمى مسماك جزء موضوع ولي لأنه ده جزء أول وزي واسوي لأن ده جيدة فارة يحمل الشام الجزء عليه فردباني شيء في مثل قولنا في مثل كدية قولنا زيد الكاتمون ده كاتمون وصفر زيدان يعني حمل سوي نوزك زيت موضوع واي وزيد وهذا سوي إذا تغدى أخبار الكتاب من كتوس فرحمل وقيل بعضه إنما سمي من السماك فذا غير السمان لا موضوع كموضوع ولي موضوع في اللغة كمعين تقول كيل جزء أول معين ولي عند جد أخبار يحمل الشامل عليه فرد شيء من يوم شيء ذا خلاص وعلم بوس أن مرات جزء أول سر هو أغ أول رتبة تندي وهو أغنو محكوم عليه هذي أما محكوم عليه تجزء أول وكذا غير رتبة تند مخري ولو كذي وصور التكرر ينفروان له نو فلا يدوس النواري عندها تجوز أول خفجية كولت كبدار زيدون لفظ دا كبدار دي مع السرع دي أنو دا كبدار لا يسمى نمسمع جيز موضوع دا كبدار خبر دي ما كتوي دي كرمي كبدار دي ويلي إذ مراد دي فدا غسر آغا أول رتبتان دي نو رتبتان أول إذ مراد دي نو وس آغا كبدار زيدون آغا زيدون موضوع دا ولي فاغا رتبتان ملوشش دي سوان كان أول فلفظ كي أيضان وي كني خو رتبتان بي لك زيدون كاتبون دل تلفظان بي او يا متاخر لفظان بي لك فامستان مذكور كي ولي انا زيدان هو اول رتبتان بي فاغي مستان كي تبتاري زيدون ونو انو مؤين كان كسم متاخر لفظان بي دا خلاص وفسيا شاور سرواي وانما سمي مسماك اغا جوز ثاني دا شرطيس تاليا تالي دا مر وين مر الاغا ثاني ما هو سرك شوي دا تاليك ولي تالي مشتق بي دا تلوس اي التبعيات تويل كيش والتالي أم تعبير ده مقدم ده فارغ فذكرك أو فتبعك معن أو يا فتبعك فقط يا واحد هتشيري مقدم ده غري تعبير عم تستوي معن وطبعا مؤخر مين ذكرا ولو كمقدم كما لك فسرت كده تقديم ده أغمر الجزاء لفظا أو ليس لدي ده تالي بمشتق ده تلاوات سندي فمعنى ده قرأت تيسي ده سجور لدي تالبان طيبة فوسرس ده خلاص طيب فويري دلتا يو بلرو كم دي وناك اشتس آغيويني كنوين إنما سمي مسماكي جوجي ساني فهمليك محمولا تارو كم لري كينا لري إنما سمي مسماكي جوجي ساني فهمليك محمولا محمول ولي محمول فلغتك دابار كرده شده تويل كيز دابار تويل كيز پر بل شابار سوي حمل سوي وهذا الجزء اندغ جزء ايزن إنما يحمل عمل كيز پر موزو باني دا خلاص او دغدي واما ان اريد كثير مراد كو اغه حمل مصطلح المذكور ذكر سوي سابقا بي اغه ده حمل معنا خلص تفكير اتحاد المتغيرين ذهنا في الخارج فالامر واضح لانه محمول تمحمول ويا من خادي اتحاد است فقولي بيان عمر وين الأمر شبي هذا واجب فتدبر طالبان كيادل إشارة سؤال وجواب خلاصة خلاصة السؤال وجواب داي فتشير مراد حملة حملة مصطلح أشي ذكر سوي مخكو بيان عمر ولي واجب نقطة سالبية تم حملة سالبية كحملة مبيا خو حملة أمر عندك كم خواجز فهي واجب أي شبارة شاطوي ما موجبية تويز حملية سالبية تبي إيش حملة نويز أو حملة وخويك على تنو كذا ده إيش هذا أتصل براكلا ففير نو باقي جواب كو طالبان دا حملية تك دغري سالبية تك دا حملية سوي كده من بسليك بتسلية سوي كده من بسلية سوي شفتوه نام نمو باني بالكيجي أغا في اعتبار دا أغا أصل دا موجبية في اعتبار وبي تأمر ودا غنم فردي باني شو سوي دا خلاص فسيرو كم كم خبني طالبان أراسي وعبارة والقيزة انقيزابنا إما موجبة يا بموجبة دا موجبة دا إجابة سبيل أغي إثبات تويل كيل لاني نكتوي وهي دا موجبة اللي تغر ياكم وشوكم سوي فيا فديك السبطة محمول موزولة كوكم بسبطة محمول موزولة ودا غا موجبة دا لك سنغي مثال ولي كقولنا لك دا قوزمر إن دا غري زيد الكاتب هذا غري هوكم بسبطة نريد سوي دا خلاص أو دا غري وإما سالي وكا. يا بسالي بوي نكتوي إنما سمعت مصنعت بها فدا سالي لأن فيها فديك صلب ده حكم ده محمول ده موضوع سوي دي أغنو كتولي لان لكذا كل زي ليس بكاتبين دا خلاص أو كل واحد أريو منهم عدد دو غدوسة موجبة ده أو سالبة ده إما يا بمخصوصة بي يا بكل يوم مصورة بي يا بجزء مصورة بي ففير دا تقسيم كي كل واحد أريو منهم عدد دو غدوسة بيا مخصوصة بي مخصوصة بي أشتواي نقطة وهي دا مخصوصة التي أغدى جيكون موضوعي شخص معين بي. كما ذكر في الأمثلة الفامثلة وكذا ذكر سوى نو زيد الكاتم زيد ليس بكاتم أغا موضوعي وشخص معين نو دا مرو تشتي طالبان مخصوصة كما ذكرنا لكم مستر تذكر كفا مثالوك شاغا دا أخو زيد كاتم زيد ليس بكاتم أو إما يابا كليا مستورا بي. يابا تشيشي بي طالبانو كليا بيوي مستورا بيوي كل يابا ذكري هو كم بفرطول أفراد مستورة بوليوي هر كسر بفرداخل بيو فبير أغلى كدا قوزمر كل إنسان شدي أغن وكاتب دي أولا شيء من الإنسان بكاتب مر والدا أغدا مر الموجبي أو دستالبية دفار جيسو طالبان مثال أو إما يابا جزية مستورة بي لاني نكتوي وهي دا جزية مستورة بي ألا تغر ياكم وشوكم سيفيا فديك فرباجي أفراد دموزو وأما كونها جزت بولم فلي أنا الحكم فيها فلي قذيك والبعض أفراد موزوري وأما كونه مستورات بولم فلي كوني أجاز كل ده مشتمل فراك سر بايدا وهو أغنو فهملي موجبيك لفظ ده بعض أو يا ما أغديك فمعنى كده جي بعض أو فسالبيك بعض ليس كل ليس بعض ده غدريجي ده دي دروبة فرق أمبارة در توق طالبان طيبة فوصلت تشوار ده أشياء تراسي أغا محملا يفلا فير دي طالبان يا هو اسمه ملا مرسل وزاره متشلي شروكي هو اما يابا محملبي ففير اغلى كتا قوز مر انسان كاتب مخصوصه بي كل يوم مصوره جزء مصوره محمله محمله لك انسان كاتب محمله داوي نكتوي اهمال فرو گذشتگی را گوين مول والمحمله وجيت توكيلي اغاب نومر والآغا بيان دا أفراد دا موضوع فاتسوي ياغي جنية بيان دا قول كيس دا خلاص نو نكتا دا بلواي محملات شده سيغا دا مفعول دا از إهمال دا إهمال سيدا پا كسرا پا مانا دا قزاشتان فدا ترسول دي شا دا موضوع دا أفراد بيان مل كري وام إنسان كاتب واسمنو دا غا بيان كري دي چه أرپار دا أفراد دا بيان كري چه باجي أفراد يهتغة تا محملة وي كيس دا خلاص أطير راسي طالبان وعشير يوكشنيش برغم عشاد أزمر في كتاب دي فالهوكم فيها داغي بني إن كان كتير في السبطة محمله موزو در لكذيد الكاتبون فهي دا موجبة دا وإن كان كتير وكم فيها فجي خزيك فسلب دا السبطة محمله دا موزوس لكذيد ليس بكاتبين فهي دا بيا صالبة دا فدا خفوص وصالبان بل عشاد دا يقولوا إما كليت وهي دا كلية اللي تغل شوكم سي فيها فجي خزيك فر جميع أفراد دا موزو إجابة أو يحصل من أما كونه كل يكتب فلم فلي كون الهوكم فيها فلي كذيك فر كل أفراد موزوري أما كونه مستورات شبولم فلاجتماعها على حرف سر وحرف سر بكشي كريم شاغ كل يا بعض يا أغشال ده خلاص وبسيها شاور سنواري طالبان ويقولوا مصورة سر فلغة ما أخذ بالسور البلد بالسور البلد ما أخذ سور البلد والكيجي بلد شاط والكيجي سور أغا كلاط والكيجي أغا جوال والكيجي فرد الشار برا قرد يدلو فخواب هذا أغا سيوان طالبان فخواقنا دي سيريلي شارنا نولك وس وسخو دي سيريلي شارنا فروس دادا وس بشارو جوال نسرا قرد يدل نداغرون جوال نوب ولا بارا ويخونا دا قرد الشار فخواقنو شار يو مخصوص دايو يو زر دوكان بو يو تنزر دوكان بو فريو زي بو يو شاو خواه جوال برا قردون فخوير لكذا فخواهو دا كندار شار دا سور درلو دي دا سور البلد ندي ويدا دا هرات دروازة دا كابل دروازة دا كم شي دروازة دروازي ندي وسم فاغه ناما يجي كان يوس خو جوال نست باني وسم اغا دروازي فاغو دروازو باني يجي سور البلد سما خوز دي سور دا بلد ويلكيل يعني كالعي الشحر سور معناه كلا بلد معناه شار ففويري ولأنه دا دا سار يسور سورانا سري فمعناه دا إحاتيه سور دا إحاتيه فمعناه دا طالبانو دا غد شار كلانو پر كلا إحاتا نهي كري كرينو او پا اشتلاكي لفظ دي شدال اندلت كي على كمية پر مقدار دا افراد دا موضوع پا حمليك يا كمية پر مقدار دا اوزاع دا مقدم پا شرطي پا شرطي كي اغا اوزاع سويت وشيج پر چونو اوزاع دي او پا حمليك اغا افراد واما تشميتها مستمع كولي محصورة فلي حصر حصر سوي دي افراد دا موضوع يا اوزاع دا مقدم دا حصر سوي زكي محصورة بود لیکن دا د حصر معنا دا نه د طالبان ټول عراق شي ستلی شيوعي ور خراب کړی دي هغه شيوعي نه دي هغه عراق کنټرول کړی دي بارنو په هغه جزئی کې هم دا غشتي دی په پوسره دا پلاس په حسب افراد الموضوع یا اوزاد مقدم او هر څه په موجبي کلیک په پویر حملیک لفظ د کل دي یا حرف د استغراق دي دا د پلان استغراق کې نه دي دا څه د موجبي کلیک او په سالبی کې د حملې لا شيء ولا واحد دي. او په شرطيه موجبي متشويك كل ما دي. او په سالبی کې ليس البته تبي او په موجبي جزئي حملې فقط دغه یا لفظ د بعض او لفظ د واحد دي او په سالبه کې په سالبی کې ليس بعض بعض ليس كل دغه دي ليس بعض او بعض ليس او ليس كل دا دي وفي الشرطية في الشرطية متشلية موجبية كبيرة أو في الصالبية كبيرة في دوارك قد يكون وقد لا يكون نوع إعلام بوس أن السرط دي لا يكون دي مخصوصا خاص باللفظ فلفظ باني ولوقود نكيري في السياق كده نفراش قد عدوها دا دي شمر اللي دا أسوار سخة دا سلب كل إجابة طوري غلط دا أم دي شمر اللي دي دا آغا أسوار سخة دا سلب كل دا مرل نكيرات فسياقي بنتي راشي دا امر والاغر سلب كل دا فار امر السر بي سر مبخلاشي دا خلاص اخير تي راضي دا بلي اشير دا شي وارو سر فرق دلتا كما اشار طيب وهي دا محملية باني برتادة وهي دا محملة التي يغب شلا يكون نبي موضوع فيها فدك شخصا شخص معين نبي ولا كل مستور نبي ولا جزي مستور نبي نا اغا جزيوي چي سر فسر فستا نا اغا كل دي چار فسر فستا او نمر والاغا شخص دي فرم بخلاشي دي بل كل وي ولم يبين بيان سوي نوي كمية افراد اغا مقدار دا افراد ني بيان سوي دا افراد مقدار چي اغا ني بيان سوي خير طالبانو دغر دريش شان چي دا دي فرق راجد دن سبيا زي ني طالبانو وقت براستواش دا ندي مرون دا سر دا سالبي جزي چو يو مرون ليس بعضو يو بعض ليسو یو ليس كل طالبان دا دغه فرق چې دی په مرکز استراحتینو دلته ولي وخت په نص طالبان بس تاسو ورکړئ